Където е любовта, там е Бог. Беседа от учителя, държана на 6 юли 1923 година, петък, 6 часа сутринта, пред класа на добродетелите. Присъствахме 13 сестри. Паша, Савка, Елена, Марийка, Дафинка, Виктория, Пенка, Цветка, Олга, Василка, Невенка, Марийка, Сийка, Сотирка от Варна, а сестра Григорова не се яви. Няма истина като Божията истина. Само Божията истина е истина. Ще прочета няколко стиха от Евангелието на Марка, 15 глава, от 6 до 15 стих. Аз ви чета тези стихове, за да ви покажа, че животът може да бъде разумен и неразумен. Разумният и неразумният живот се отличават последните белези. В неразумното всичко е без план, необмислено. А в разумното всичко е с план, всичко е добре обмислено. В неразумното всякога има разрушение и гниене и то е място на вечно недоволство. Разумното се отличава с растене и живот. И тогава ще ви приложа тези три думи. Чистосърдечие, искренност и откровенност. Чистосърдечието изключва всяко гниене. Да бъде човек чистосърдечен, значи да няма в душата си никаква материя, която да гние. Това, което се разлага, това, което гние, се разваля. Чистосърдечният човек има живот в себе си. Това, което гние, няма чистота, няма живот. Чистота без гниене и разваляне. Думата искренност аз я заменям с правилен процес на растене, без изсъхване. Да бъде човек искрен, значи да расте правилно, без да изсъхва. А думата откровенност значи човек да има достатъчно светлина и влага, за да може да расте свободно. Отворен значи откровен. Когато някой път аз говоря да бъдете чистосърдечни, значи да няма никакви гниещи вещества. Когато говоря да бъдете искрени, значи всякога да растете, без да изсъхвате. Когато кажа да бъдете откровени, значи да имате достатъчно светлина и влага, за да подкрепяте този растеж. Много пъти искате да знаете какво искам да кажа с думите чистосърдечие, искренност и откровеност. Затова сега с няколко думи ви ги поясних. Този живот, в който сега сте тръгнали, за него трябва да имате ясна представа. Под ясна представа не разбирам тъй, както в университета учите, но пътят по който вървите. Цялата местност трябва да е очертана пред вас. При това и други трябва да са минали оттам преди вас, да имате точни сведения за този път. Сега вие влизате тук да изучавате не живота на сърцето, не живота на ума, защото с тези работи вие сте запознати, а влизате да изучавате живота на душата. И тъй, трябва да знаете, че вашия живот на сърцето не засягам, нито ума ви, там вие сте меродавни, специалисти сте. Какво има в сърцето, какъв му е живота, вие знаете, а и в ума ви какво има, пак вие знаете. Но какво има във вашата душа, сега те първа трябва да учите. Новият живот е там, душата. И за да го разберете, трябва да слушате, защото то е една присадка. Ако аз присъдя нещо, а вие го путате по 10 пъти, и ако това, което аз присъдя, вие искате да го развързвате, ще развалите всичко и тогава няма какво да си губим времето. За пример, у вас може да се зароди едно желание. Искате да знаете дали новата присадка ще даде такива плодове, каквито са дали вашите умове и сърца. Тъй ще си зададете въпроса. Дали новата присадка може да ви направи щастливи? Аз ви питам, вашите сърца и умове направили ли са ви щастливи? Вие сте още млади, а колко пъти до сега сте плакали? Може би хиляди пъти най-малко сте плакали. Вашия ум дал ли ви е някога спокойствие? Може да намерите някои ваши другарки и тях да попитате. И да искате. Умът не може да даде спокойствие на човека. Сърцето и той да иска не може да даде спокойствие на човек. По аналогия ще ви дам едно сравнение защо не могат. Може да изкарате вода на по-високо място, отколкото е самия извор? Не. Значи, може да изкарате вода само до там, докъдето е изворът. Е, добре. Ако умът и сърцето са по-низките извори, как може да изкарате водата по-високо? Как мислите да изкарате тези извори горе, душевния свят? Но вие ще кажете, ние имаме начини, приспособление, парни машини и прочие. Добре. Ами ако този извор е толкова висок, че всичките тръби на инсталацията ще се разпукат и нямате достатъчно тръби, в които може да изкарате водата горе, душевния свят. От сърцето водата никога не може да се изкара в душата. Научно да обясня. Това нещо не може да стане, понеже състава на материята в душевния свят е съвсем друг. И ако вие, да кажем, внесете тези сокове на сърцето в душевния свят, ще станат големи експлозии. Реплика. От безумие това можем да го сторим. Не от безумие, а от любов. Това все любовта върши. Всички глупави работи хората ги вършат все от любов. Глупостта е проявена любов. Една майка без да разбира може така да нахрани детето си от любов, че да го умъртви. Тук преди година една майка дала на малкото си бебенце малко ябълка и после голям въпрос стана. Казах и да му даде очистително, за да изхвърли тази материя от стомаха и бебето престана да реве. Мнозина запитват, защо именно тази материя, която е вътре в умствения свят и в сърцето, не може да влезе в душата? Не, че не може. Може. Но ако вие вземете малко прашец в ръката си, може ли да го държите? Можете. Ще ви бъде приятно, но ако този прашец влезе в окото ви, там можете ли да го държите? Не. Ще ви дразни. Защо? Защото окото е по-чувствително. Душата е толкова чувствителна, че тази груба материя на ума и сърцето ще я дразни. Затова ви казвам, че ние изискваме, когато влезете в душевния свят, да бъдете чисти, защото щом не сте чисти, ще носите прах, ще причините страдания на мнозина, а най-първо на себе си. Най-много вие ще плачете, ако не се съобразявате. Такъв е законът. Това е отчасти философската страна на въпроса. Сега думата е, че всяка една мисъл трябва да си има свое приложение. По думата мисъл аз разбирам божествената мисъл и всяка една такава мисъл трябва да си има или по-право да си има свое приложение по божественому. По това се отличават божествените мисли от човешките. Ще ви обясня пак в какво стои разликата. Божествените мисли имат навсякъде приложение, а човешките мисли не могат навсякъде да се приложат. Това, което е божествено, навсякъде може да се приложи и всякога дава добри резултати, без изключение, когато в човешките мисли не е така. Друго. Божествените мисли никога не губят своята стойност. Колкото повече минава времето, толкова повече се увеличава тяхната стойност. А при човешките мисли не е така, обратно. Колкото повече минава времето, толкова повече те губят своята стойност. Значи, божественото не губи. Човешкото губи. Законът е верен и за божествените идеи. Аз замествам тук божествените идеи с божествени чувствания. Защото по някой път вие казвате: аз съм разположен или не съм разположен. В божествения свят не може да имаш неразположение. Такова състояние там няма. В Бога няма неразположение. Кога един човек може да бъде неразположен или разположен? Кога човек се разгневява, той иска това, което е направил, да го унищожи. Разгневи се, вземе едно шише, хвърли го, струши го или удари едно дърво, отсече го. Той руши, не създава. Когато у Бога се яви подобно състояние да се разгневи, той всякога има за цел да премахне лошото, да насъди някое добро, да създаде нещо друго. Когато Господ се разгневи на някого, той ще го тури в огъня да го пречисти, да го поправи. При човека не е така. Това състояние от Бога, как ще го наречете? Първоначално ще го наречете грях, а в последствие, в края, при придобитите резултати, ще го наречете любов. В хората има една друга тактика. Когато човек иска да те измъчи или да те набие, а се усеща по-слаб от тебе, той ще си послужи с хитрина. Ще те нагости първо, ще те почерпи с винце, с това онова и ти мислиш, че ти е приятел. Но щом те свържи хубаво, ще вземе тоягата, ще те набие хубаво и ще каже: да знаеш. Това е човешкото. Първо благите думи, а после отзад тоягата. Тези неща ги знаете, вие сте майстори, живели сте с тях. Като се съберете за пръв път двама, които не се познавате, много сладки думи си говорите, но щом се опознаете, дървото почва. Почвате да се налагате. А то е връзване. Удумването аз наричам тояга и връзване, а индусите го наричат карма. Хората са свързани с кармата си. Могат ли да се прекарат соковете от душата в сърцето? Могат. Може да запитате, защо трябва да се занимаваме с душевния свят? Понеже вашия свят, светът на сърцето и ума е обеднял, Необходимо е сега соковете на душата да се прекарат в сърцето и ума, за да могат тези сокове да се повдигнат или тъй да се каже на човешки език, да се облагородят. Ние не застъпваме въпроса да се развиват сърцето и ума, но като прекараме соковете на душата в сърцето и ума, строим и повдигаме. Всеки от вас строи своя сърдечен и умствен свят. Подразбира се да се развие умът и да се облагороди сърцето. Вие наричате този клас клас на добродетелите. Отлично! Така го наричате, но знаете ли какво значи добродетел? В този смисъл, в който аз съм употребявал тази дума, значи клас, в който се дава най-добрия, най-великия, най-възвишения метод за облагородяване на човек. Най-добрия, най-лесният, без много разноски. Но в този клас на добродетелите, който не работи, той завинаги си остава прост. И ще ви кажа защо именно хората си остават прости. Има методи вътре в света, които са грандиозни. Да кажем, че някой човек започне едно предприятие, влага един капитал от 10 милиона лева. Дават реклами, обявления, всичко продават, но след 10 години всичко изяждат. Остава 1 милион дефицит отгоре. Това е великото предприятие, че като си изяли 10 милиона, остават 1 милион дълг отгоре. И края. В края на краищата никакъв резултат. Вторият метод за развиване на добродетелите е: ще те накарат да посадиш 10 дървета. Ябълки, круши, сливи, казваш. С такива работи не се занимаваме. Обаче ги посаждаш. Представете си, че тези дървета след 5-6 години ви дадат по 100 кг плод. 10 дървчета по 100 кг плод, всеки килограм по 10 лева, ето ви 10 000 лева. На 7-та, на 8-та година плодът се увеличава и приходът се увеличава. Кой е спечелил? Вашия капитал се увеличава, понеже тези семки, които ги сеете, може да разширите разсадника си. Това нищо няма да ви струва, понеже земята и светлината имат достатъчно енергия да хранят тези семенца. Така в Божествения свят работите са по-лесни. Защо? Ти ще боднеш семенцата в земята, ще ги прекопаеш и те ще дадат своя плод. А в човешкия свят не е така. Работата е 100 пъти по-мъчна, отколкото в Божествения свят. И тъй, мнозина, които са влезли сега в духовния свят, те са влезли да изучават духовния свят с човешки методи и вследствие на това имат трудности. По човешки вие не можете да изучавате духовния свят. Всички, които са влезли в духовния свят с човешки методи, са фалирали без изключение. Затова в Божествения свят, в света на душата, ще имате божествени методи, ни помен от човешки методи не трябва да има. Ама този тъй казал, друг друго казал, ние у дома тъй правим. Нека съвременните химици да направят едно яйце или круша или ябълка, да изкарат тези сокове от тях и нека ги сравнят с естествените. Сега се прави изкуствено мляко, но онези, които го ядат, всякога имат диария. Онова мляко, което получавате направо от кравите, има нещо, което в изкуственото мляко го няма. Това, което природата влага, човек по изкуствен начин не може да вложи. За да влезете в света на душата, вие там с вашето съмнение не можете да припарите. Щом влезете в света на душата, съмнението е абсолютно изключено. Ако влезете с съмнението, ще стане експлозия и вие първи ще пострадате. Всички твърди частици от бомбата са изхвърлени, остава само долната част на топ. Като стане експлозия в божествения свят, всички части попадат в сърцето и тогава именно имаме едно счупено сърце. Всеки, който се опитал да влезе със съмнение в божествения свят, със своите стари мисли и желания, той е проверил това. Така е за всички, без изключение. С кой стават такива експлозии? Някои маги, които са се занимавали дълго време и са рекли да влязат в божествения свят, с тях е станало. Тези експлозии стават с най-учените, които са употребили най-големите хитрини на своята мъдрост. Те са претърпели това, а с простите хора това не става. Вие още не сте бомби. Когато човек е живял дълго време, чрез своите човешки познания е набрал тези експлозиви в себе си, вътре в себе си ги е поел и влиза с тях в света на душата. Там тези енергии се развиват и правят експлозии. Сега да ви обясня моята мисъл. Може да ви се вижда малко странно, защо е така. Представете си, че имате стотина яйца на малки пиленца, но те се оказали яйца на някоя усойница. Вземете ги в една кутийка и всеки ден разправите на другарките си за тях. Влезте в стаята на душата и оставете кутийката да я напече слънцето. След известно време какво ще стане? Яйцата ще се превърнат на змийчета и вие ще бъдете първата жертва. Те ще искат да ядат, а в света на душата за тях няма храна и те ще се качат първо на вас. Ваши деца са и ще кажат: ти ни роди, дай ни да ядем. Змийчетата, това са вашите деца. Вашите благородни идеи, мисли, гениални мисли. Те тук на земята са хубави. Като яйца не са опасни. Но като им дадете живот, тогава тези елементи аз ги наричам експлозиви. Защото отровата на змията е създадена като едно оръжие, да може да убива по-скоро своята жертва, за да може да се ползва. И лошите хора, това са все същите навици на змията. Злото е отрова, чрез която някой иска да те отрови, за да ползва това благо, което притежаваш за себе си. Затова всякога се препоръчва чистотата. Вие ще влезете в света на душата чисти. Значи, почвата ще носите със себе си. Щом влезете там, жителите на този свят са толкова добри, те ще ви дадат семена колкото искате. Вие ще посадите семената във вашата почва и животът ви ще бъде обновен. Като израснат тези семенца, ще опитате техния живот. А носите ли вашите яйца и влезете ли с тях, щом се измътят там, ще се върнете. Измънтването на тези яйца там е престъпление. Докато ги носите, не ви хващат в престъпление, вие сте свободни, но щом сме измътят змийчетата в душевния свят, по същия закон, вие ще се върнете назад. Тези семенца не трябва да носите в света на душата. Тази кутийка няма да я подлагате на светлината. Ще направите един колет и ще пишете до моите роднини, света на сърцето и света на ума. Там може да растат, понеже в света на ума и на сърцето има храна за тях. Законът е верен. Щом човек влезе в духовния свят, той става по-добър, но и по-лош става, защото условията там са такива. Ако в една добра почва се посее доброто, то расте, но ако там попадне един трън, и той расте. И лошото, и хубавото растат. Тогава растенето е добро за онези идеи, соковете на които няма да бъдат за ваша полза. Но змията ще расте за себе си на ваша сметка. Вие ще плащате, но благото е нейно. Тя за себе си расте, за себе си се развива. Но в какво може да впрегнете една змия? Каква полза може да й принесете? Е, хубаво. Как хората впрягат бубите на работа? Значи и една змия, и нея, след като си направи своя пашку, ще умъртвят. И тогава ще се постараят да отвият по обратен път нейните нишки. В това отношение взимам бубата като една предачка. Змиите в този смисъл пък са емблема, представляват формите на мисълта. Значи, може да употребите една форма на змията. Някой път я използват като котка. Има змии, които седят да пазят децата и да ловят мишки. Тя е по-голям майстор от котката в ловенето на жертвата си. Котката пази отвън, стратегия има, а змията влиза и излиза свободно. В какво седи злото? Ако мишката влезе в един съндък, ще проеде всичките дрехи. Тя прави това, защото предните й зъби растат много бързо и е принудена да гризе било дрехи, било дървета, книги, за да спре растенето на зъбите. С това искам само да покажа целесообразността, да видите, че вътре в природата съществува една целесообразност, че всяко нещо си е на своето място. Вие не трябва да правите размяна, да смествате сърдечния си живот с душевния или мисловния, с душевния да размествате местата на тези проявления. Тогава няма да имате представа за онзи вървеж, за онова развитие, което става в духа ви. Някои, които са влезли да изучават духовния свят, почват да се оплакват. Откакто сме влезли, станали сме по-лоши. По-лоши сте станали, понеже не сте взели прави методи. Прави методи са нужни. Ето къде седи опасността. Имате малка вадичка. Децата си правят такива малки вадички, също и воденични колелца, които хубаво се въртят. Ако обаче тази малка струя е пуснете на едно голямо воденичено колело, ще окаже ли влияние? Няма. Целият труд ще отиде на празно. Да кажем, че вие имате една машина с малка пара и друга машина с по-голяма пара, с друг акумулатор. Значи, първата изгубва своята сила. Сега, ако прекарате вашата физическа сила в духовния свят, това колело на вашата душа няма да се помръдне и тогава всичкият ви труд ще отиде на празно. Затова ние казваме, божественото у човека с човешки усилия не става. Понеже сте в един уреден свят, вие ще отидете на станцията, ще си купите билети и като удари звънеца, ще влезете в първата, втора или трета класа на трена. И няма да го тикате или да мислите дали върви или не върви. Тренът сам си върви, а вие само ще изпълните вашите условия. По аналогия, в божествения свят също сте пътник. Понякога може да не знаете къде да влезете, но питате в кой вагон да вляза. Все ще влезете, дали в първа или във втора класа ще влезете. Няма какво да се безпокоите. До тук какво разбрахте? Какво ви направи най-силно впечатление? Паша. По никой начин да не се домогваме до божественото по човешки начин. Савка. Че при душата не трябва да влизаме със сърцето и ума. Олга. На тези змийски яйца не трябва да им се дава никаква храна и никакви условия за живот. Понеже вие влизате в душевния живот, тази кутия ще я премахнете. Вие все за яйцата мислите. Не си изпращате погледа да гледате душевните неща, а само с яйцата се занимавате. Един банкер, друго какво може да научи? Може ли той да научи какви са новите теории за откриването на звездите? Не. Той има само тефтерите и парите в ума си. И ако го попитат, ще каже, такива работи мен не ме интересуват. Погледът трябва да бъде обърнат в настоящето. Оставете миналото. Какво има да ви интересува миналото? Едно изяснение. Да допуснем, че вие сте били слугиня при някоя господарка, която ви е биела по 10 пъти на ден. Приблизително 3006 удара на година, а може и повече. За 10 години 36 000 удара. Това е един почтен капитал, нали? Вие влизате в душевния свят и питате, къде ли е моята господарка? Тя ми ударя 36 000 удара. Добре, но ако тези удари сте ги понесли според правилата и сте казали, такава е била волята Божия, то след като влезете в духовния свят, тази ваша господарка с тези 36 000 удара е разработила вашата градина. Тя е разработила почвата и вие сега само ще забудете семенцата. Тази господарка е разорала почвата. Вашите страдания са били потребни. Страданията, които в света на ума и сърцето са причинили големи поражения, в духовния свят са приготвили добра почва. Иначе трябваше вие сами да разоравате, да се трудите, а така ще намерите почвата разорана и вие само съзнателно ще посаждате. Защото всички хора, които са страдали на земята, като влязат в душевния свят, са намирали готова почва, веднага са прогресирали, а тези, които не са страдали, трябвало е много да работят. Страданията са почва, приготовление за пътя ви. И в душевния свят ще видите връзката. Като видите, че вашата господарка, без да знае, ви е причинила едно голямо добро, ще й благодарите. Ще кажете, слава Богу, Господ всичко добре е направил, значи ударите не са отишли на празно. Ако някой ви удари веднъж, дваш му силно, вие ще извикате, Господи, избави ме. Душевния свят, Господ благославя този удар. Втори път, пак ви бият, пак се молите, пращате удара горе, Господ пак ви благослови. Щом си прекарал ударите горе, изпратил си ги на Господа, молиш се, значи си прекарал тази енергия в душевния свят. Тогава Господ казва, понеже ти мен викаше, когато те биеха, аз благославях тези удари. Ето ти богатството. Ти искаше той да те избави. Хубаво, той те избави. Господарката, като те е удрила, със всеки удар се е понижавала в душевния свят, губила е. И втори път, като дойде, съгласно кармичния закон, тя ще бъде една слугиня при теб. Това е разликата. Като правиш зло, това ще придобиеш, а като правиш добро на другите, ти ще станеш господарка. Значи, като издържиш, като се молиш, ще бъдеш господар на себе си. Някои хора, като издържат страдание, тогава са господари. Учителят разглежда листа, на който е написан реда на добродетелите за всеки месец на ученичките. Това е значи програмата за петте месеца, която ще имате в душевния свят. Сега вие ще изучавате какво нещо е добродетел и трябва да си представяте живо какво нещо е всяка добродетел в приложението и в живота. Аз ще ви обясня какво са добродетелите, приложени в живота. Ако вие сте един пътник или един странник и пътувате, и ако дойдете при мен с добродетелите си, аз ще ви посрещна, ще ви нагостя, ще ви дам легло, храна за път, ще ви покажа пътя. Това е добродетел. Добродетелта е, която служи. Правдата се състои в следното. Ще ви опътя най-подробно, да не би да се изгубите по пътя. За да не се заблудите, ще пратя хора да ви придружават. Истината, то е да ви осведомя за цялата местност, да ви кажа онова, което трябва да знаете. Мъдростта, то е да ви запознае с всички хора, които ще срещнете по пътя, макар и с техните характери и тъй нататък. За любовта много съм си и говорил. Вие я разбирате. По-нататък жертвата. Жертвата как работите сега? Най-напред трябва да почнете с благоразумието. След благоразумието идва искренността. Тя е растене. Благоразумният човек е избрал хубаво място, за да посади там дървче. Искренността, дървото трябва да расте. След това идват милосърдието и щедростта. А жертвата почти ще я оставите. Законът на жертвата ще учите най-после. Той е един от най-трудните закони. Да жертва човек, то е най-мъчно. Лесно може да изучавате искренността, чистотата, истината, свободата, равновесието, великодушието. Но дойде ли до жертвата, веднага ще се спънете. Затова трябва да усвоите този закон много добре, защото не го разбирате, а всяко неразбрано нещо. То е спънка. Една змия е застанала на пътя ви. Гладна, месец не е яла. Може ли да отворите една артерия и дадете малко кръвчица? Виктория, няма да бъде благоразумно. Да кажем, че в този свят вие сте изпратени с мисия, с предназначение за някоя велика работа. Добре, но тук тази змия ви се моли на пъти. Вие трябва да знаете, че жертвата в света се дава за най-възвишеното, за най-благородното. Жертва може да се даде само за Бога. Този, който разбира закона, трябва да знае, само за Бога може да се даде жертва. Нищо повече. Казват, че майката се жертва. То е, защото любовта е в нея. Жертва без любов не става. Само за Бога може да се даде жертва. То се подразбира, само дето е любовта, там е Бог. А жертвата подразбира изобилие. В духовния свят не е така. Ще жертваш без да умираш. Не само, че няма да умираш, но ще печелиш. Затова Христос казва, който пожертва живота си, придобива живот вечен, а който не жертва живота си, ще го изгуби. Тук на земята не е така. Тук жертвата е закон на загуби и затова малцина могат да се жертват. И в религиите виждаме, че може да принасяш всичко в жертва само на Бога, и овце, и гълъби, но само за Бога. Някой пита, да жертвам ли нещо за хората? Не, за хората нищо няма да жертваш, само за Бога. А що ме даде на жертва за Бога, той обхваща хората и може да даде вашата жертва комуто иска. Да кажем, че той обича един ваш приятел и му даде 100 000 лева. Ще му се месите ли къде ги дава? Когато се жертвате за Бога, дайте тази жертва. В ума ви да залегне този принцип. Жертвата трябва да се даде само за Бога. Вие се научете да жертвате за Бога, другото лесно ще го научите. Иска ли братът ви да се жертва за сестра си, да умре за нея? Да кажем, че тя е била неблагоразумна, че е паднала и той се бие да я вземе. Това са изключителни случаи. Но жертвата трябва да стане разумна. Щом не е разумна, тя не е жертва. Жертвата подразбира божественото вътре. Тя има и друга страна. Да не станеш причина да потикнеш другите към страдания. Да кажем, един цар иска да тикне хиляди хора да станат жертва за него, за да тури на короната си едно камъче повече или да получи кръст, орден. А хората си изгубват крака, ръце, живот. Това не го интересува. Благоразумният цар ще жертва своето честолюбие, своята гордост в даден случай, а не поданиците си. Ще загуби ли нещо? Ще изгуби въображаемото камъче за своята корона. Доста е, рекох. Втори път, като се съберете, пак ще говоря. Сега приложението. Ще почнете всичко с благоразумието. Всички без изключение. Благоразумие, милосърдие, искреност, великодушие, щедрост, чистота, светлина, свобода, равновесие, жертва. Всички тези качества може да растат само върху добродетелта. Те излизат от добродетелите – любов, мъдрост, истина, правда. Всички ще започнете с благоразумието. Дойде една афектация у вас, извикайте благоразумието. Във всичките си мисли, във всичките си изпити ще прилагате благоразумието. Както и да постъпвате, преди всичко трябва да прилагате благоразумието. Искате някоя работа да свършите, първо приложете благоразумието, после искреността. Ето къде може да се приложи искреността. Когато започна една работа, аз ще видя дали е добра, дали е разумна и тогава ще я свърша добре. Така хубаво, че да съм доволен от нея. Искрен съм, значи без упрек към себе си. Като свърших тази работа, никой няма да знае, но аз съм доволен. Бях искрен във всичките й редове, нищо не съм пропуснал. После, милосърдието значи тази работа да я свърша с разположение на духа си, на сърцето си, тъй, с воодушевление, тих и спокоен, защото милостивият човек е човекът, който се въодушевява от най-малките работи. Той се въодушевява от един беден човек, от дребните работи, от всичко, от което друг не се въодушевява. Поетът ще се въодушеви от някоя планина, а милосърдният човек от едно бедно дете ще му даде място в душата си. Великодушието показва размера на душата. Тук влиза и щедростта. Дръжте само една основна мисъл в душата си. Онзи, който мисли за Бога, той нищо не губи, а печели. Тъй като се занимавате с тези добродетели, мислете винаги за Бога. За Бога ще мислите, че Той е най-добрият и най-благият. И като мислите по този начин, всички тези добродетели можете да ги придобиете. Вие един ден ще съзнаете, че всякога може да се дойде до съзнанието на Бога, да чувствате Неговата мисъл, а като дойдете до там, успокоявате се. Състоянието ти се отличава по това, че щом дойдеш до Бога, веднага всичко от тебе расте и се осмисля. Дойде ли божествената светлина в душата ти, веднага се въодушевяваш, живота има смисъл за тебе, има подтик, насърчен си. Но започне ли тази светлина да изчезва? Не ти ли проговори Бог? Отвън може да ти говорят много нещо. Нищо нямаш. На вътрешното въодушевление трябва да обръщате внимание. То е дълбоко и никой не може да ви го вземе. Та постепенно ще придобивате всичко, няма да бързате. Ще придобивате малко по малко. Ще гледате да развивате тези добродетели. Пак ще повторя. Божественият живот е най-лесния, най-лекия, най-приятния. И най-лекия път, по който може да вървите, това е божествения път с най-малкото разноски. И ако някой път ви се вижда мъчен, значи и хванали сте човешкото. Помнете, ако някой път имате мъчноти, ще кажете, ние хванахме пак човешкото. Човешкото с божествен надпис. Имате мъчноти и затруднение, дойде ли светлината, божественото, като че изведнъж всички мъчноти изчезват. Вие се учудвате как така лесно е станало всичко това. Това показва, че сте божественото учение, а в човешкото не е така. Един пътник пътувал зимно време и легнал върху снега да си почине. Но като го затрупал новия сняг отгоре, той си рекал, то моята свърши вече. Останал половин метър под снега. Но като пекнало слънцето, снега се стопил. Та всичките мъчноти, които ви натискат отгоре, колкото и да се студени, намислете, че ще пекне слънцето и те ще се стопят. Когато дойде божественото, мъчнотиите ще изчезнат. Но когато някой човек тури свой товар отгоре ви, то е друго нещо. Някой казва, е, то религиозният живот се видя вече какво струва. Не е така. А знае това правило. Божественото. Това е най-благородното. Има светски хора, които вървят по божествения път, а има религиозни, които вървят по човешки и обикновен път. Човешкото всякога е мъчно. Това е общо правило. Когато имате мъчноти и падания, ставания, пак падания, да не казвате, че това са мъчноти. Там божествения свят няма падания. Там падаш като на пружини. Не стават никакви контузии. Но в човешкия свят не си правете илюзии. Ако ви сполети нещо лошо, то не е божествения живот, който водите, а това е стария ви живот. Ако вие влезете в божествения живот и ви намери някой ваш стар кредитор, за какво ще ви съди? За новото ли ще ви съди или за старото? А вие казвате, ето, аз влезнах в божествения живот, а пак мъчноти колкото щеш. Не, то е старото, което се проявява. Добрата молитва. Беседа от учителя, държана на 6 юли 1923 година, петък, в 6 часа сутринта, пред класа на добродетелите.